أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم بدأ يأتون لما قبل سر ربط أو مناسبة واضح دي مخکینه یاتونه کې الله جل جلاله ترغیب د جهاد او د قتال ورکه د مشرکین سره او بل طرف د اسباب د جهاد ذکر کړو نوز بیان لا وي او جنگيږي ورسره الله خپل نصرت او د امداد وادم ذکر کړي او د جهاد پیدم ذکر کئی او د جهاد حکم ہم کئی نو اللہ وی قاتلو هم دی سر کتانو کے جنگ ور سر ہو گئی دا حکم شک نا پرمان دی مشرکان دی شرک کئی نو یعذبهم اللہ بیدی اللہ بس تاسو پلاس باندی دی تا عذاب ور تاسو بے قتل کے مردار بے کے استاذو ثواب وشو او الله دې ته سزا ورکړه ويخزهم مبل دا چې الله بده رسوا دي به توفیق به امداد به کې دي لره رو ويخزهم او رسوا به کې دي لره فقتل کول سره او پکیت کول سره وین سرق مبل دا چې الله واستاسو امداد کی علیہم د دې په مقابله کې تاسو به غالب کی الله واستاسو امداد کی فتح بدر کې باندې باندې اعلی نفس کې دې ته اشاره ګور الله وی الله با عذاب کی مطلب دا دی چې جنگ به تاسو کوئی بس نور کار به الله جل جلاله الله دې رسوا کی الله بستا سو مدد کی ویش به صدور قوم مؤمنین او یخی بکی الله تعالی سینی د قوم مسلمانان نو مسلمانان او د کافرانو له په کړه وا سور وخت لس کاله په مکه کې او بیا دولس دیار لس کاله اندازه تر دا کاله پورې د نبی صلی الله علیه وسلم تر ټیمه پورې تر حجه پورې لس کاله نه شل کاله سلور میشتی بیا ٹیمو بیا دیو آئی اللہوی جی تازو دیو آخی قتلی گئی نو دا مسلمانانو سینی با یخی شیخان ویدھب غیر قلوبهم او ددی دی ظلونو اغا غصبا اللہ دا مسلمانانو ختم کی چی دی مسلمانان کم کافرانو تا غصدی ضرر ورکر دی او بل طرف تا وادی ما دکڑی دی دا مسلماناو پا خلفاو بانده پا بنو خزعا بانده پا غی بانده ورغلی دی دا مسلمانانو ملگری والی دی نا دا مسلمانانو چکم غصد آبا اللہ جل جلال کو بوزی ختم آبای کی سڑا بای کی بودی بان ویتوب اللہ علامی شاہ او اللہ جل جلال ہو چې کوم د پر هدایت مقرر کړی نو رجوع د رحمت به کی الله تعالی با چا باندې شاجه وړي په توفیق د ایمان سره واځلول وی سرداران د مسلمان شو لکه په سوبيان او په حرب د مکه تجارت کې خپل مشرغتم الله ایمان نصیب سهيل ابن عمر د دې لوی سردار هغه تم ایمان نصیب شو اکرمه بنت ابي جهل اکرمه بن ابي جهل ابو جهل زوی اکرمه رضی الله تعالی عنہ آدم الله ایمان نصیب نور داسې پکې الله په دې باندې وجود رحمتم پکې وکړه والله علیم حکیم الله علم والده حکمت والے الله کوی دې په دې چې دې وال پکار دی حکمت والے په دې کې دا الله حکمت ته تاسو ته بلاشي په دې ذکر کړی نورم پکې دا الله حکمتونه کې دې شي ام حسبتم ان تتركوا دا خطاب کوي الله مسلمانانو سره او زجر او زورنه کوي په جهاد نه کول باندې او تیزی ور کوي په جهاد باندې او باندې دا خطاب منافقانو سره دی نو الله فرمایي ام حسبتم ما تاسب پر خودشه تاسو دا ګومان کوي ان تترکو ام حسبتم آیا تاسو دا ګومان کړی ان تترکو دا چې تاسو به پر خودشه بغیر د جنگ نه تاسو به جهاد او قتال نه کوي دا استفهام انکاری دی دا سینې شي کړي الله تاسو ته د جهاد حکم کړی دی کولې وشي تاسو الله امتحان کوي او تاسو الله نه پریدي لم ما علم الله الذين جاهدوا منه چا کسان الله ترسو نه یودا کړی چې کوم د الله په لار کې د الله د لپاره جنگيږي جاهدوا منکم جهاد کې تاسو نه په اخلاص سره د الله لپاره او هغه کسان چې هغه ننسي لم يتخذوا ننسي علاوه د الله او د رسول د الله او د مؤمنانو نه ولیجتن پټ دوستان په کافرانو نوالی جا لکی گی پت دوستا چه اغا تتو هر معامله ظاہره ہیں نو اللہو پر ملتر اگه تاسو اللہ نبری چه کم جہاد کئی کم نکی اغا جدا نکی کم کافرانو سر پت دوستانی ساتی کم نساتی اللہ خالص مخلص او منافق جدا نکی جہاد کون کے جہاد نکون کے اغا جدا نکی ترغه پورې الله تاسو نه پرې دی الله بس تاسو ازمایش کوي والله خبير بما تعملون او الله جدا کول باندې قادر دی ځکه الله خبردار دی په هغه څه تاسو عمل کوئ چې کوم کوي jihad په غيوم کوي کم نه کوي په غيوم کوي کوم کافرانو سره منافقان دی پټې دوستانی دی په غيوم کوي کم خالص مسلمانان دی دا غي په عمل باندې کوي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله دا بل آیات ته الله وی د مشرکانو د پاره جائز ندی چای تعمیر د جمعتون را الله وکي مساجد جمع ذکر کړه د مسجد جمع را بازوی په دې سره مراد مسجد حرام دی او یو جماعت ته جماعتونه وې دا یو مسجد ته مسجد حرام ته جماعتونه وې زکه د ټول جماعتونو قبله ده نو دې وجه نه مساجد ذکر او باندې مفسرین وې ټول جماعتونه مراد دي آیات په شان نزول ځان پوهه کنه په مطلب به پوه شي چه کم کافران مسلمانانو جنگ کی نسلی ہو یا نور کافرانو بم دا خبری کولے چه مونگا بہتر یو لکا بدر کی دا نبی علیہ السلام ترم نسلی شو عباس رضی اللہ تعالی نو بازی صحابو اغا تا پشرک باندے پی غورونا ورکولنو اغا او دا کرنگی علی ابن ابی طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغوتم زورن ورکولا گورا جتو دا باللہ پیغمبر سر جگڑا کے رشتداری کر کے عباس سے بوتاوی او احلا مسلمان شوئنو چھو گورا تاوزو زمنگا اگا بد کارونا ذکر کوئے او چکم زمنگا خد کارونا دی اگا نی ذکر کوئے زمنگا مشرکان نینا تپوسو کس مشرکان عباس سے کوئی استاز دا مشرکانو خود کارونا کم دی گورا منگا استازو نابزل یو منگا تعمیر جماعتم جو اکڑے مسجد حرام او اغیطا غیلات خوجو کابیتا حجیانو بانی اوبسکو کیدیان ازادو عبادت کو مسجد کی عمرہ حجو بیت اللہ کنو اللہ دا آیات نازل کا چھما کانا للمشرکین ان یعمرو مساجد اللہ جائز ندی د مشرکانو د پارا دا جدید الله جمعتون آباد کی نو دا جمعت دا آبادو دا تعمیر دو مانے کی یو مانا دا آگے دیوالونا دا آگے آبادی برابرول نو دا د مشرک د لپاره جایز نه دي، دا د مشرک کار نه دي. رستو به بیان شي چې دا د مسلمان کار دی. او دغه معنا دا چې د تعمیر نه مراد د مسجد آبادی دام د جپا اعمال باندې آباد شي. لقد الله کی عمره شو، حج شو، موس شو، طواف شو، نور عبادات شو، نو دې تم تعمیر ویل کیږي لکه استاد جمعه آباد ته یعنی په اعمال سره. نو دا مشرک سا مالی پا کی بود پرستی گئی دریتو آش پیت بودانی نصب کرو نو اللہوی دا مشرک دا پارا جائز نو جدے تعمیر دا مسجدو کی پخل و عمال عباد کی عمال شرکیا بودان پا کی نصب کی پل مشرکانا بود تا پا کی عبادت کئی آو دا کرنگی دا بود تا پارا توافونا کئی نو دا مشرکانو دا پارا جائز نو دی چه اغی آباد کی پا عمال و سرا جمعتون دا اللہ تعالی داد دی دا پار جائز نید پاتر شدا مثلا چه دا مشرک نا دا مسجد پا بارے کی چاندہ غستیشی اکنشی غستی علماء لکلی دی چه غستیشی کو شرط دادے چې باغې کې د هغه دینی یا دنیوي عارض نه کې سوال وي چې لوګو کې د بوتانو عبادت کوو یا انده کې قبضات اټول مقصد وي یا احسان د تراول مقصد وي سپاسې د عارض مکه نه نو کده کرانګي ورکې نو گنجائش شته معرفت قران کې لیکلي البته د تعمیر متولي جوړ چې هندو دی راځي مشرک دی راځي اذه مسجد چاند د هغه سره په جماعت کې کارونه کوي پرښونه کوي نو د جماعت متولین نشي جوړولې ځکه الله او د مشرک د لپاره مناسب نه دي د تعمیر نو نه پکې مشرکانه اعمال کول شي او نه د علی متولی کول شي چې تعمیرات وکړي هغه کې جوړي هغه البته چاندې په دغه شروط سره گنجائش نشي کوم شروط ما ذکر نه الله وی جائز نه دي مشرکانو د لپاره دا چې آباد کې په اعتبار د آبادۍ د اعمالو جمعتن دا اللہ شاہدین آران حسین بالکفر دا سے حال کی چیدی گواہی ورکی پخل ازاننو باننے بالکفر بکفر سر زکا اللہ فرمائی اولائی کا حدثت عمالون دا خلق دا شدی عملون برباد دی عملون ازکا برباد دی دا عمل دا قبولیت دا پر شرط ایمان دی او دا مشرک ایمان نشتا دا غی ایمان نشتا پا اللہ باننے نجکل اللہ وحدہو لا شریک نمنی او د اعمالو د پر شرط ایمان د شرط نشته نو ټول عمل نه برباد دي که بیت الله عبادت کړې ده که باغی کې د بوتانو د خدای شریک عبادت کړې ده که توافونه عمره کړې دي ټول نیک اعمال چې دي بد اعمال غزم برباد دي خوانه ک اعمال الله وي برباد دي چې ترڅو پوره دې پزان د کفر گواہی ورکې او دا څنګه خیرت کې الله وي چې اعمال نشته نو په نار هم خالدون هم پور کې بدی همیشه همیشه جمعات بسوکا بادینو اللہ جل جلالہ اور پسی خبر ذکر گئی چه انما یعمر مساجد اللہ جمعاتو نا بسوکا بادی انما یعمر مساجد با یقیناً صرف آبادی من آغسوک جمعات دا اللہ با آغسوک مساجد با آغسوک آبادی آمن باللہ جب اللہ ایمان رو لے والیوم الاخر و پرست داخر ایمان لے دویم سبت فکید آدھے واقام الصلاة واز الزکاة مزم قائمه او زکاة هم ورکی جدا دا اسلام دا شعائرون دا او بل سپت دا ولم یخشا او نیری گی دا اچانا الا اللہ مگر صرف دا اللہ جل جلال ہونا نفاسا اولائی کا ان یکونو من المحتدین نو قریب تی دا سپتن والا کسان جدی دا دا ہدایت والا کسان دی نو لہذا مسجد چی آبادی نو دا غم مومن پکار دی چه پا اللہ و پا خیرتی ایمانی دویم موس کئی اللہ جل جلال ہوتا درہم زکاة ورکی سلورم یرہ صرف دا اللہ نے نو پتاو لگے دا مسجد آبادون کی نیکان خلق پکار دا مسجد متولی اگر نیک خلق پکار دا او مسجد جلول دا صرف حق دا مسلمان دے چه مسلمان راو لگی او مسجد دا اللہ دا عبادت دا پارا عبادت خانی جوڑی گی نو مسجد جلول اللہ جل جلال ہو دا د مسلمان خاصه ذکر کړل چې دا د کافر کار نه مسلمان نه دی مستحق دی او بیا دا خبره میا چا ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو یو سړی ولیدې اداره ته مرجل اعتاد المساجد جمعتونو ته ډیر زی راځي نو د ایمان گواہی ورکه ځکه الله قران کې ویلي دی انما یامر مساجد الله جمعتونو هغه څوک باندې امن بالله والیوم الاخر چې داغه الله او آخرت باندې ایمان نو خدای دا خبره کړې ده چې جمعات باندې جمعات ته ډیر زی راځي منځونه کوي تلاوتونه کوي نو د ایمان گواہی ورکه اول حدیث د بخاری د مسلم نه ایک راضی چې څوک سار جمعه تزي او ما خام زي الله جل جلاله دل په هر یو تلو باندې او مل مستیا په جنت کې تیارې تراله سار والے الله دل مل مستیا ته تیار کړ خو ری ویل تا نو اوس نه دل تیار شو ما خام رالی او مل مستیا تیار شو من عدا الى المسجد او راها اعد الله له بالجنه نزلا الله کل ما غدا اور هر کله چې دې زینو یو مهمان نوازی الله جل جلاله په جنت کې تیاری دی به خوري. اول حدیث کې راځي چې کوم انسان جمعه جوړی دا الله درضا لپاره نو دلته به الله جنت کې کور جوړی. اول روایت کې دا راځي چې څومره دې جوړ کړی دومره بوله جوړی. او بعض روایت کې راځي صغیرن کان او کبیرن کدا ولکه جمعه جوکړی او کلوی جمعه دی جوکړی نو الله جل جلاله هو بدل په جنت کې کور جوړي. او بل روایت دی نسائی کې مرضی من بنا لله مسجدن څوک چې جمعه جوړ کې دی د پاره چې الله په کې یاد کړی شي ناوی کې الفاظ دی لیت کر الله فیه چې الله په کې یاد کړی شي ځکه بعضی جمعهونه په مقابله کې جوړي بعضی د سم مقصد د پاره سده مقصد د پاره کم چې د الله د یاد او د رضا لپاره جوړول شي نو په داسې جماعت یاد ساتي د دې پایوس کې بالله جل جلاله دې انسان لپاره جماعت انت په جنت کې یو کور جوړي. نو دا د مسجد جوړول لپاره دا شرطونه دي ها چې دا خبره پکې نه پټولو خبره کې نور خبره خو یو خبره پکې دان دا ولم یخش الا الله صرف د الله نه یری نو یاد ساته د الله نه یره دانا چې صرف د الله نه یریږي یعنی مطلب د غنډه کوس پینه یره دا طبيعي یره نه دا په انسان کې وی ها دا یره نه مراد عقلی یره چې الله جل جلاله زما بازاب باندې هر ټیم قادر دی زه د الله نه بچ کې دی نشم عقلی طور د خبره په ځلګي پرتوي چې صرف الله جل جلاله نه زما یره د الله ما سره ارزه کول شي په ما قادر پاتې شه د انسان په طبيعت کې یره دا خو د غنډه کو ارس نه کېدې شي او دا په پیغمبر کې هم کېدې شي موسی علیه السلام چې غم ساو وشته مار دي جوړ شنو خدای پاک وته الا تخف انك من الامنين ته مې اړېګا او ته د امن والنه فاوجس فی نفسه خیفه موسی موسی علیه السلام په نفس کې یې احساس کړ نو دا غیر طبيعي را ده دغه مراد نه ده د غیر الله نن کېدې شي چې کوم عقلی را ده ما فوق الاسباب اغه صرف د الله جل جلاله نه کېدې شي او د دې یې علامت ده ها د دې یره علامت ده پتا کې دا یره شتاو کنيشتہ دغه پردی پټي باندې ورغلې مالک ايشته نو ته لاس نه ورلې په یو ورځ لاله په دې مرز چلالې نو دغه مالک پټي گنيشتہ اتا په کې ځان لشو تل کې پندو یو اورې وو نو بس پوه شي چې دنه د الله یرا نشته او د مخلوق یره شته کچره د الله یره وی نو دغه د کې په پته لګې دلی وجه کتابه الله حاضر ناظر غنو چې هغه په ما قادر دی مالک دومره په ما قادر نه نه داغه نه سیوا الله په ما باندې قادر دی معنی سلی شي نو چې کله د مخلوق او د الله په مخ کې ستا ایمان کې د ایمان پته الته کې لګي د الله نه د یری پته الته کې لګي نو یره مراد هغه یره عقلی ده چې انسان عقلی تور دا غني چې الله په ما قادر دی هر ټیم الله ما په هر سکند کې نسلی شي نو الله جل جلاله چې جمعتونه جوړول دا د هغه خلکو کار دی چې ایمان پکې مسکه زکات ورکړي او یې نه صرف د الله نه الله وی قریب دی داخلك چره دا نارم دن کې دی هدایت والے قاتلوهم وجنګي غدي سرا يعذبهم الله عذاب ورکړي الله تعالی دوی ته بی ایدیکم پلاس مستاز سرا ويخزيهم الله رسوا کوي لرا پد قتل کولو پکې کولو د دوی ويمسركم عليهم الله به امداد تاسو کوي په دې باندې ويشفي صدور قوم مؤمنين والله به يشفي صدور قوم مؤمنين سینې د قوم مسلمانانو سینې به يشفي چې دې کافرانو عهد مات کړي وال به پوری ويظهم غيظ قلوبهم او الله ببوز يا وسدزمن ددي ويتوب الله الله برجود رحمتك پل رحمت بو واپس کی علا من فاچا باندی یشاو چو غلی بتوفیق دی ایمان سرا واللہو اللہ تعالی چی دے علیم فید حکیم حکمت والد ام حسب تم ایتاسو گمان کوئی ان تترکو دا چتاسو بپری خودش ولما یعلم اللہ اللذین او تر اسن دی جدا کری اللہ تعالی کسان جاہدو منکم چی جہاد کی دستاسو نا پی اخلاص سرا او کسان چې jihad نه کوي ولم يتخذوا تر حسین دې جدا کړی کسان لم يتخذوا من دون الله چې هغه نه دي نسلی علاوه د الله نه ولا رسوله او نه د رسول د الله نه ول المؤمنین او نه د علاوه د مؤمنانو نه ولی جتن پټ دوستان والله الله تعالی چې خبير خبردار دې بما پس باندې تعملون چې عمل کوي ما کان للمشرکین جائز ندی د پاره د مشرکانو یامرو مساجد الله دا چې دی آباد کی پامالو په اعتبار د بنیاد مساجد الله جمعتون د الله تعالی پدا سی حال کې شاهدین علی انفسهم بالکفر چې دی گواہی ورکونکي پزانو خپل باندې بالکفر په کفر سره اولائک دا صفاتون والا کسان حبطت اعمالهم برباد شوی دی عملون ده دی وفی النار او پورکی هم خالدون هم دی بخمیشه انما یا مرو یکینا صرف جمعتون با بادی پا عمالو پیتبار دا باده مساجد اللہ جمعتون دا اللہ تعالی من اغسوک آمن باللہ جیمان رولی اللہ تعالی بانده والیوم الاخر او پر زخیره بانده نو را زخیری میده تبیلو داگین رس خوش پنشتا چی خیری رز راشی وقام الصلاة او قائم کړي مزلرا واعط الزکات ورکړي زکات ولم يخشى الا الله او دین یریږي اچانا مگر صرف الله نه فاسان پس کری برا اولایکا دا صفاتن والا کسان اي يكونو دا چدي دي من المهتدين ده هدایت مندون کنا يا ول اولين يا اخرين يا من قد المدينه رحم المساكين ان لك المولى سلام صلى الله عليه وسلم